tre toate florile albastre, te-am ales să fii a mea. Ești cea mai frumoasă stea din astre, de aceea-ți voi cânta. Nu e nimeni lacrima să-mi șteargă în taină, nimeni fericirea să-mi vadă, nimeni să mă iubească așa cum tu iubești. Dintre toate câte sunt pe lume, sprijin când e greu. Cântul meu va-nmire sfântul tău nume, scris pe-un fir de curcubeu. Nu e nimeni lacrima să-mi șteargă în taină, nimeni fericirea să-mi vadă, așa cum tu iubești. Dintre toate câte sunt în viață, tu ești rostul meu de plin. Vreau să-ți fiu o rază de speranță când dureri și lacrimi vin. Nu e nimeni lacrima să-mi șteargă în taină, nimeni fericirea să-mi vadă, nimeni să mă iubească așa cum tu iubești. Dintre toate clipele sublime, tu ești farmec și mister. De-aș putea în zilele senine, te-aș purta pe-un fulg spre cer. Nu e nimeni lacrima să-mi șteargă în taină, fericirea să-mi vadă.